Likambo ezali likambo tango ya koseke ezali ye bolingo ezali bolingo bako kataka na kati boye te soki asala boinga motema Marie Elena ona kamwe likambo moto alobi na tango ya kwityo tina nini yo silika amama tanga motema tobotata mwana topesa ye kombo tezo Marie Elena nataneli tango na kityo zoto ya mwana moto soki asala boinga motema Marie Elena ona kamwe likambo moto alobi na tango ya kwityo tina nini yo silika amama tanga motema tobotata mwana topesa ye kombo tezo Marie Elena nataneli tango na kityo zoto ya mwana moto Marie Elena Ezali bolingo Obosali motema Soki asala boinga motema Marie Elena ona kamwe Likambo moto alobi na tango ya kwityo Tina nini yo silika amama Tanga motema tobotata mwana topesa ye kombo trezo Marie Elena nataneli tango na kityo zoto ya mwana moto nakoluka yo meleo divai biso yo kokete nakoluka yo meleo divai biso yo kokete butu ye inda meleo Nalinganda na maboko nakolela yo mama nakoluka yo meleo bipai biso yo kokende Seri olataka kaka seipi yango epesa kanga liboma soki tokutani nakoluka yo meleo bipai biso yo kokende nakolanda yo meleo ata na mbujimayo Nakolemba te mama Nakoluka yo meleo Bipai biso yo kokende Bikoko na yo meleo Sukari ya nzoyo Elengi mingi na lolegwe Nakoluka yo meleo Omeleo Bipai biso yo kokende La zulu la motema meleo Ekiti na motema Ekoti na makila Nakoluka yo meleo bipai biso yo kokende Nakoluka tobota mwana na nzela ya bino lokola franco na masia Nakoluka yo meleo bipai biso yo kokende Nakoluka tobota mwana na nzela ya bino lokola simona franco Nakoluka yo meleo bipai biso yo kokende